Össze-vissza dumál a kanyú mama. Valójában az van, hogy neki egy hónap múlva vissza kell menni Szotkára, mert kapott vonatúj receptet is. Újabb, de a régiből is megmaradt. A régiből rajta maradt még a pumpa. Tesz még pumpa, mert benzinét ennyit adtak ki a régiből ki, többet nem adtak ki. Most az újból más. A régiből elmúlt hívva 5 darab, csak kiadtak egy pumpát, melyik hogy is hívják, ott egy benzinét. Semmi más nem adtak. Most lett írva az új, és most az újat kell kivenni. Volta. Még rögtön elkezd már menni az orvos, össze-vissza a dumál. Össze-vissza, azt mondja, nem kell semmi sem nekünk. Semmi sem mondta, semmi orvos fel. Igen, ki? Ki mindent írt, de nem a feladatok, utána a másik. Azt mondta, hogy ha ingyen akarod, akkor be kell adnom komisszióra, hogy ingyen legyen a kivizsgálás meg. De azt csak hónap lehet. Nem, sok olyan be kell annia lemenni a segélyzőbe. Kettő erre, kettő darab címásodat teszek. Egyik az áfalására, másik még amoda. Vizsgálatra. Duplán le kell témástól tartni neki. Jó, voltam, de azt láttam a felszínokat. Nem, majd ez el van keveredve a kanyom magába. Azt mondja, hogy nem kell semmi neki. De mi, hogyha rossz lesz az új orvosságoktól? Most nem tudom, mennyibe kerül neki. Ha, van nálam pénz, nem dolgozott a befizetőhely. Na, oda értem. Legyek. Minden utalót ki van írva, beadom. Meg kell majd fémásot adnom hónap 2 felé. Meg legyenek a zápolás meg emel. Na hülye nem leszem, mint múlt kóvóta. lett volna. Most persze, most megyek vissza, de adjon pénzt, tényleg nem eszek. Eszek egy kis tényes is. De miért a konyhába megértem kajálat, marsza vele meg! Egy kajálat, látod, nem kell ott... Nem kell neki semmilyen orvosság, azt mondta. Nem kell kivenni azt. Marsza vele meg! Sics! Kifelé! Légy szíves! Sics! Légy szíves! Légy szíves! Légy szíves! Kaptam egy 1000 dinárt, mert 1000 dinárat tartozott neked. Hát 2500 adta a pálinkára, nem emlékszel? És? 1500-at fizettem. Nem vettem, majd visszakapod az edvest tőlem. Ezt... Ezt kapott tőlem születés napodra. Nem nekem ilyen sok patatkék, nem volt, amit akarok. Mit akarok? Ezt is akkor gyerted meg! Elfelejtettem, majd azt is kapom, amikor oda. Nem tudom akint, hogy... Ha? Hát, neked kellene rendezed a kajamamát. Mert akkor én majd meg hónap beszartára. Ha, akkor én nem tudom, akkor hónap. Akkor hónap nem megyek be. Beadni a komissziókra a papírokat. De hogy megyek be, meg is kellene fürdenem, mert átvált az óra már drága áramra. Hát azt a reggelt ide adni, hány a fürdenem? De nem is... Írok a tonálba. Nem érdekes kanyol, mert tatszott azt mondta. Azt mondta, hogy már nem érdekli. De újabb orvosságokat kap. Ő nem akar menni komisszióra. De azért beadom magának a komissziónak, hogy ápolója legyen. Ja. Nem az, hanem kaptál papírt, kaptál új orvosságokat, mindjárt kiveszem az új orvosságaidat. Kellem, annyi pénzen össze-vissza szám, 2400, a régiről leszettem egy pumpát, meg egy beszerint. Ennyit adtak ki a régiről ki. Semmi más sem adtak ki. Új kezelésed van. Na, akkor hónap reggel neked életében vagy mondom. Nem, hogy leszettem egy pumpát. 640 dinári, ki volt írva, egy pumpát szereztem neked. Még így is látod. Ki még a régi, szereztem pumpát, de az újabbból semmit nem szereztem meg. Ez a régi, amit rajta hagytak. Négy fa. Én nem tudom, milyen teszed már kell te macskára. Sicc már! Mindenembe belezabbál, sicc már! Kaptam még hülyét is, kaptam. Itt van ez a pumpát kaptam. Mit is kaptam még? Milyen az a vetrek? Ilyen. Ezért meg egy, még egyet kaptam. Egy szereztem még benzint, ami még régen ki volt írva. Semmi más nagyon nem szereztem meg. De több nem volt írva. Na az a visszajáró, amit visszakaptam, a pumpáig. Ja. Ezek a régiek, ezeket nem nagyon szerezek, még a régi szereim. Igen. De aztán az innen a bóta ügyet. A pumpa sokat nem. Elmondom, hogy tudom a pumpa. Aztán 40. Ja, a pumpa az sokba kerül. Pumpa volt 368 dinár. De benne van, 1000 dinár, az már lement. Látszik, hogy nem érted. Hogy ezért dinárod volt. Igen, egy ezrest átváltottam, és akkor így tűnyekesen. Hát nem nagyon zavarlott, hogy ott is ilyen fották a szállatot. De mit kaptál ott? Az ott jött ott a tűnt. Ennyi át vissza, de a pompa sokat nyom. De akkor most nem, egyelőre nem tartozott. Nem tartozom még. Mert össze-vissza te adtál nekem. Mennyit is adta? 1700-400 az 2100-at. Na. Akkor ezt visszaadod nekem. 2100-ból ki van a 640, és akkor így tovább. Kiveszem a többi orvosságot, jó? Jó. Az újabb. Ezeket tedd, ezek még a régi összartoznak. Na, mennyit fizetek a órabérét? Nem kell most kifizetni. Dehogy nem. Nem valami, majd meg lesz, csak most leszek mindjárt tőlek vissza. Tudjál meg az orvosságot, ha írtak a biad, de kapcsolatban, hogy szereid vannak. Mert nem csak őt kifizetnem a számot. Mennyire, mennyire ér? Nem ér semmi, anyom. Ki tette be? Na, ki tette? Kapjon levegőt a tévé. Azután nézti tévé? Nem bírt. Nem tudom, azt nem tudom. Aztán számolni. Jó. Van, hogy benne a kérdés. Jó, fekült élet fenyelma. Bécsbe. Eszek, várjál! Ilyen halok. Mehetsz. Mennyi? Rajt vagy. Nincsen. Thank you.